bu hemen sözü bu Petra dünyada konuşulan bir literatür, bir eskimeyen bina efendim Lübnan'da bulunuyor. Petra diye efendim yazarsanız Google'dan bunu görmeniz mümkün. Kabe'nin oradan iktibas edildiği, hırsızlandığına dair söylemler var, dedikodular var. Bu konuda neler düşünüyorsun? Şimdi kardeşim bu konuyla ilgili de şimdi bana aşağı yukarı son 6 ay içerisinde belki 500 tane mesaj, hepsinde de birer saatlik birer video yolladılar. Bunlar işte bu sosyal medya dediğim şeydeki doğru bilgi değil de kirli bilgi kullanımından başka bir şey değil. Evet. Şimdi Kabe Petra'daymış. Petra'ymış. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi bunlar Kur'an'ı bilmemezlikten kaynaklıdır. Şimdi Kur'an'da bakın şimdi şöyle anlatayım. Ali İmran 96-97. Ayetlerde bak Ali İmran 96-97'de evet. Allah yeryüzünde insanlar için okul sıfatlı olarak ilk yapılan evin Kabe olduğunu. Kabe olduğunu. Evet, okul tamam. Sıfatlı. Okul sıfatlı. Muhteşem. Çünkü insan evi diyor, benim evim diyor, Allah'ın evi olmaz, insanların hepsinin tek evi olmaz. Orası okul sıfatıdır. Haç suresine baktığınız zaman, Bakara suresindeki şeye baktığımız zaman, orada o baharat yolunda, Kabe oradaki şeyde, oranın bir tevhid okulu. İnsanları yanlıştan, şirkten arındırmak için İbrahim peygambere bir görev verildi. O zaman bütün camilerin de böyle bir işlevsel özelliği var diyebilir miyiz? Olması lazımdı da şimdi cami. Eskiden cami yoktu, mescit vardı. Mescidin adı mı okuldu. Bak 1020 yılına kadar cami adı kullanılmaz. 1020 yılına kadar. Evet, herkes, bütün okullar mescit. Falanın mescidi, filanın mescidi de okuldu. Ha. Bak o da var. Şimdi şuraya getireceğim. Şimdi bu ayette, bakın şimdi bu ayette, bu insanlar için ilk yapılan okul Mekke'dedir diyor. Bakın Mekke'de demez. Evet, Mekke diyor. Niye Mekke öyle baba? Ha, Mekke, şimdi hep onu Mekke anlıyorum ben de. Tamam. Zararı yok da bak şimdi onu da anlatayım. Mekke. Mekke. Ha. Şimdi önce Kabe'nin tarihine bir bakacak olursak, Kabe'nin tarihini tarihçiler çoğu yalan yazar, Adem yaptı der. İlk Adem yaptı der. Bu beytle beraber bir de Beyt-i Mamur var. Onu Allah göğe kaldırdı diye safsatalar şey yaparlar. Kabe'yi ilk defa Kur'an'a baktığımızda İbrahim peygamberle ve oğlu yapmıştır. Evet. Bak şimdi bu bir. İkincisi, şimdi bakın. Kabe nerede yapıldı? Bak Allah diyor ki Mekke'de yapıldı diyor. Mekke'de. Mekke'de demiyor. Bakın bu önemli bir şeydir. Şimdi burada bir ben de size soru soracağım şimdi. Mekke'de. Mekke nedir biliyor musun? Nedir? Mekke bugünkü Mekke kentinin Kabe'nin de içerisinde olan vadinin adıdır. Ha. Tarih kitaplarına bakarsanız, coğrafya bakın, o vadinin adıdır. Anladım şimdi Petra ile ilgili cevap çok net ortaya çıktı. Ha burada. Bak daha dur bakalım daha iyi çıkaralım şimdi. Hep soruyu sen soruyorsun. Şimdi bir de ben sana soru soracağım. Buyur abi. Alışkın değilim ama buyurun. Tamam efendim. Tamam peki. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Nereyi fethetti? İstanbul'u. Bak yanlış. Benim de sorum yanlış. O da yanlış bak. Olmadı işte bak. Bak sizin yanlışı nereye götürecek? Buyurun efendim. Çünkü fethedilen şehir İstanbul değildi. Konstantinopolis'ti. Evet. Fetheden kişi de Fatih falan değildi. Daha 2. Mehmet'ti. Padişah 2. Mehmet'ti. O kent fethedildikten sonra İstanbul oldu. Fetheden kişi de o fetihten sonra Fatih oldu. Şimdi orada o Mekke'de o vadide var ya o ev o okul yapıldığı zaman Mekke kenti yoktu. Bak daha Mekke kenti yoktu. Onun için Allah Mekke'deki deseydi Allah yanlış yapmış olur. Müthiş. Tamam mı? Anladım. Allah yanlış yapmış. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Burada bir abi şey, hep bir şey... bana soru sor ya, mutlu oluyorum. Peki ya. Sorayım. Buyurun. Mesela siz şimdi şu Çukurova'da. Evet. Adana kentinden önce yapılmış bir eser biliyor musunuz? Adana kentinden önce. Adana'dan önce ama Çukurova'da var olsun. Biliyor musunuz? Ben pek bilmiyorum. Tamam ben de bilmiyorum da. Düşünün ki öyle olsun. Evet. Bir kent var, bir eser var, bir köprü var. Adana yokken Seyhan'ın üzerine kurulmuş. Ama Amerika'dan daha eski bina var Adana'da. Olabilir de bak dediğim gibi Çukurova'da Adana kentinden evvel var mı? Şimdi bir köprü olduğunu düşünelim. Evet. O köprüyü, bak şimdi Adana yok daha ortada. Onun tarihini yazarken bu köprü Adana'da mı deriz, Çukurova'da mı deriz? Çukurova'da deriz. Ha, Çukurova. Onun için o Kabe'de, Mekke'de yapılmadı. Bekke'de yapıldı, Bekke Vadisi'nde. O mektepten sonra, o açılan okuldan sonra o kent oluştu. Gelen giden orada su vardı ya. Evet. Orası baharat yolunun bir durağı oldu, merkezi oldu. Kent ondan sonra geldi. Bunun ötesinde Kabe'nin Mekke'de olduğuna dair, şimdiki Kabe olduğuna dair öyle söyleyeyim. Kur'an'da Kureyş suresi var mı? Var. Kureyş suresinin işte bu beyit diye de geçer evet, geçiyor, mi? Evet, bak Kureyş, Kureyş kabilesi Petra'da mı? Ürdün'de mi? Hayır. Ha, orada. Peki şimdi bir başka şey daha. Kur'an'da bir de Mekke geçer biliyor musun? Evet, Mekke'de geçiyor. O da Fetih suresinde Batn-ı Mekke diyecek. Evet. Mekke'nin karnı diyecek. Hudeybiye'nin olduğu yer coğrafyada Batn-ı Mekke diyecek. Tamam, şimdi oturdu zihnimde. Şimdi, kavramlar, şimdi, evet. Kur'an'da orada Beyt-i Haç'la ilgili Arafat'tan bahseder evet, mi? Eder. Meşar-ı Haram'dan bahseder eder mi? Onlar nerede? Petra'da mı? Ürdün'de. Hayır, Petra'da değil. Ha. Lübnan'da değil yani. Ha. Mekke'de. Şimdi bu adamlar, bak onu söyleyeyim. Bu adamlar o videolarda şuradan yola çıkmışlar. Bu çok önemli. İnsanlığın işte hadislerdeki rivayet, hani Beytül Makdis'in kıble olması var ya. Evet. Oradan yola çıkmışlar. İşte Müslümanlar oraya doğru döndürülecekmiş. Beytül Makdis'e ya. Onun aslı işte şeymiş. Petra'ymış. Şimdi kardeşim, bir defa Müslümanların kıble anlayışı yanlış. Ne? Evet. Müslümanların kıble anlayışı yanlış. Tamam mı? Ya. Müslümanların ibadette bir yere dönmeleri tamamen yanlış. Çünkü bugünkü kıble anlayışı Bakara 115 ayete terstir, zıttır. 215. Bak yani, Bakara 115. Yani yüzlerinizi batıya, doğuya çevirmeniz ayeti mi o? Yok, bu nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü orasıdır. Evet. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, Müslümanların Kur'an'da bahsedilen kıble olayı, Müslümanların bağımsız, tam bağımsız, vay Allah'ına bir kurban devlet seni oluşturulmaları stratejisidir. Ben bunu İslam dininin temel direkleri kitabımda uzun uzun yazdım. Yani biz bu ülkemizi o şekilde bir devlet haline getirebiliriz. Getirme ideali kıbledir işte. O kadar. Ülkü. Ha. Mesela ne diyelim? Kızıl elma. Evet. Evet. Muhteşemsin. Tamam, baba. Bir. Bak şimdi hedefi gösterdin, bence yeter. Ha. Bak şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Evet. Müslüman kardeşlerimiz meal okurken evet, bakın Bakara suresinde o kıbleden bahseden yönün oraya döndürü ayetleri var ya evet, onlar içerisinde hain kullar tarafından konulmuş parantezleri silsinler, ayetleri öyle okusunlar. Allah senden razı tamam olsun. Evet.